«Снідайте зі мною, а звісно ж і з вашим юнаком. О 1-й годині зустрінемося у барі, якщо ви не заперечуєте». Корабель «Острів Краси» пропливає повз маяк. Усі пасажири уже на палубі, і морякам дуже важко розчистити прохід. Скориставшись штовханиною, Жан-Клод відтягує Югету вбік. «Мартіне – це той самий, що на Англійській набережній, збудований іще 1900 року з такими великими балконами уздовж цього фасаду, так?» «Так, саме він. Але скажіть, чому ви зробили мені знак?» «Немає коли пояснювати. Будь ласка, винайміть номер на одному поверсі із ним». «Але я благаю вас, Югетто, саме на одному поверсі. Поверніться, дивіться, він вам махає». Моряки прилаштовують трап. Моран і Югетта сходять на берег одними з перших. Моран зупиняє таксі. Жан-Клод стежить за машиною з борта, аж доки та не зникає із поля зору. Він запалює цигарку і, задумливо випускаючи дим, теж ступає на трап. «Перепрошую, мсьє», – звертається він до перехожого. «Ви не порадите, як мені відшукати найближчу книжкову крамницю?» Югетта чекає, поки бармен нарешті відійде від них, і награно суворим тоном запитує. «Ну то як, Жан-Клоде, ви нарешті поясните мені, що тут відбувається?» «Югетто», – квапливо говорить той, – «зараз за 3 хвилини перша. Моран призначив нам зустріч рівно на 13:00, а мені здається, він доволі пунктуальний хлопець. Тому давайте поки без зайвих слів. Номер його кімнати який?» «122-й. А вашої?» «128-й. Так, чудово-чудово», – бурмоче він собі під носа. «Ваш ключ?» «Перепрошую. Швидше, Югетто, сходіть до стійки і візьміть ваш ключ». «Для чого? Він у мене тут, у сумці, але…» «Жодних але, Югетто. Зараз за 1 хвилину перша. Ключ, і то швидше». «Ви мені що, не довіряєте? Чи думаєте, що я викраду вашу валізку із туалетним приладдям?» «Дурень! Беріть!» «Дякую, Югетто. І останнє. Зараз, під час сніданку, я ненадовго відійду. Ну, гадаю, ненадовго. 5-10 хвилин максимум. А ви, в разі чого, затримайте Морана. Потрібно, щоб він за жодних обставин не вставав з-за цього столу. Ви мене добре зрозуміли? За жодних обставин! О, вітаю, мсьє Моран! Ви напрочуд пунктуальний!» Моран поклав свою руку на долоню Югетти. «Вам неодмінно потрібно відвідати мене у Парижі, мадмуазель. Я запишу вас у свій клуб. Ось побачите. Ну, він дещо незвичайний, але я переконаний, вам там сподобається». «Не сумніваюся. Так, до речі, про статтю. Як ви хочете, аби я написала?» Жан-Клод озирається навколо. Метрдотель далеко. Офіціант заданий розкладанням млинців за сусіднім столиком. Ніхто не звертає на нього уваги, і найменше Моран, який зайнятий Югетою. Ось вона, потрібна мить. Жан-Клод перевертає тарілку. От чорт! Серветкою він починає витирати сорочку і штани, що заляпані бернським соусом. «О, ну ви й обтраскались!» – зауважує Югетта, ледь стримуючи сміх. «Так, піду перевдягнуся. Перепрошую». Жан-Клод іде. До їх столика поспішає офіціант. Моран знову заволодіває рукою молодої жінки. «Мадмуазель, де ви відкопали цього селюка?» – запитує він. Югетта і Жан-Клод сидять спиною до моря. Перед їх очима величезний фасад Мартіне. «Ви бачите, як просто перелізти з одного балкона на інший», – розповідає Жан-Клод. «За 2 секунди я опинився біля нього. На щастя, балконні двері в його номері були прочинені. Я тільки трішки відсунув штору». «А якби вас хтось помітив?» «Знаєте, Югетто, люди ніколи не дивляться нагору. Це загальновідомо». І з легким відтінком гіркоти Югетта промовляє. «Ви багато що помічаєте, так?» «Саме так», – підхоплює Жан-Клод. «Наприклад, вчора ввечері у барі на острові Краси, скажіть, вас не здивувало, що людина, яка захотіла випити декілька склянок віскі, пхається у бар з книгою під рукою? Я б на місці Морана залишив звіяних вітром у каюті. До того ж, мене вразив іще білий капелюх, коли я підняв його із підлоги. А що із ним було не так?» «Він був забруднений кров'ю зсередини. Але мені здається, це швидше нормально, адже він отримав удар по голові і кров». «Саме так, Югетто! Але капелюх був цілий і неушкоджений, тільки кров всередині. Звідси маємо такі припущення. Якщо капелюх був би на голові у Морана під час удару, він міг би бути у крові, але був би деформований. Якщо ж він знятий і не деформований, а удар відбувся по голій голові, то на капелюху не могло б бути крові. Або-або, а капелюх був неушкоджений і весь в крові зсередини, розумієте?» Югетта уважно подивилася на свого супутника. «То ви, юначе, із тих, кого називають розумниками, так?» «Беручи до уваги ці два факти, книгу і капелюх», – продовжував Жан-Клод, «потрібно було лише трішки поміркувати, аби пояснити зникнення цього самого Антуана Версарі». «Тобто ви зрозуміли, як саме він зміг?» «Ні-ні-ні! Саме тому, що він не міг», – загадково каже Жан-Клод. Югетта питально дивиться на нього. «Ну, послухайте, якби він дійсно напав на Морана, якраз коли той заходив у свою каюту, ми б обов'язково побачили, як він тікає, а ми його не бачили. З іншого боку, Моран не міг вдарити себе сам. Отож...» «Ну-ну», – зацікавлено нахилилася до нього Югетта. «Отож, Морана вдарили раніше. Цим пояснюється і його подвійний віскі, він потребував підкріпитися, і його нерівна хода, через яку ми вирішили, що він уже п'яний, і криво вдягнений капелюх, він просто прикривав рану». «Тоді чому він не сказав правду? Для чого весь цей маскарад?» «Все просто, аби переконати усіх, що Антуану Версарі вдалося втекти». «Тобто ви вважаєте...» – почала Югетта, але Жан-Клод перервав її. «Що я вважаю, ми зараз з'ясуємо. Продовжимо наші міркування. Якби Антуан Версарі зміг втекти, його уже безумовно б знайшли, адже розшуки велися із першої години ночі, а острів Краси – не вельми великий корабель, і екіпаж знає усі затишні місця». «Ну, звучить логічно», – кивнула Югетта. «Це те ж саме, що і зникнення із каюти. Отож, якби Версарі перебував на борту, його б знайшли. А якщо його не знайшли, то...» І Жан-Клод, ілюструючи свої слова, проробляє невеличку пантоміму. Він робить вигляд, що викидає кудись недбало загорнутий у газету пакунок, який до цього лежав у нього на колінах. Вочевидь, сутичка відбулася раніше. Незважаючи на отримане поранення, Моран вийшов із неї переможцем. Ви розумієте, про що я кажу? Оскільки ілюмінатор у каюті був надто малим, аби через нього викинути супротивника, то я роблю висновок, що він підняв тіло на палубу і скинув у море. Далі, вочевидь, від болю чи потрясіння йому закортіло випити. Ну, уявіть себе на його місці. Поки все логічно. От тільки ви запитаєте мене, А чому це Антуан Версарі намагався вбити Морана? Імовірно, тут могло бути звичайне зведення рахунків або будь-що іще. В будь-якому разі, тепер це стає на свої місця. Але далі цікавіше. Скажіть, для чого переможцю Морану розповідати, ніби у нього вкрали якесь туалетне приладдя? Для чого він просить вас написати про це статтю? Іншими словами, для чого він привертає максимум уваги до крадіжки, якої не було? А й дійсно, для чого? Жан-Клод коротко і хидно реготнув. Ви тільки зараз про це подумали, так? Я бачу лише одну можливу відповідь. Тому що Моран везе із Корсики щось дуже цінне, на що претендує хтось іще. Завдяки замаху, жертвою якого він нібито став, Моран буде стверджувати, що його обікрали, і він зможе залишити собі те, чим має ділитися з іншими. Зізнайтеся, це з біса хитро вигадано. Розбита голова Морана непогано працювала, так? Або у вас просто надто багата уява. Жан-Клод дивиться на вікна готелю. Штора у вікні Морана, як і раніше, опущена. Ви не заперечуєте, мадмуазель, якщо ми трішки пройдемося? Мені б хотілося відійти звідси якнайдалі, перша ніж я завершу свою розповідь. Та й про потяг не треба забувати. Ах так, ваш потяг. Коли вони опиняються поза межами видимості Мартіне, Югетта запитує. Ну, то що ви хотіли іще сказати? Точніше, показати. Ви не потримаєте секунду мою валізу. Жан-Клод розгорнув згорток і показує Югетті книгу «Звіяні вітром». Від несподіванки та спиняється. То ви за цим лазили до його кімнати? Саме так, але заспокойтеся. На її місце я поклав точно таку ж копію, попередньо так само склеївши сторінки. Що? Склеївши сторінки? Жан-Клод демонстративно розкриває книжку, тоді великим пальцем протикає верхню сторінку і виявляє під нею вирізаний отвір. Зазвичай це слугує портсигаром. Поставте мою валізу і простягніть руки, будь ласка, Югетто. Він перевертає книжку, і у долоні дівчини падає намисто Барбари Штейн. Ну ось, доказ того, що я не вельми й помилявся. Поверніть його вашій знайомій, а для мене попросіть, будь ласка, світлину із її автографом. Якийсь час Югетта оговтується, а тоді поспіхом прибирає кольє у кишеню піджака. Вони продовжують шлях. Через деякий час журналістка запитує. А як же Моран? А що Моран? Гадаю, до Парижа він найімовірніше книгу не відкриє, оскільки сховок здається йому бездоганним. Ха-ха, він додає із якоюсь дитячою радістю. А у підсумку вийде, що він сказав правду, і його обікрали. Єдина різниця, що кольє було сховане у книжці, а не у сумочці із туалетним приладдям. А її він сам викинув в ілюмінатор, несподівано додає Югетта. Браво, Югетто! Бачите, варто лише трішки подумати, і все стає зрозумілим. Я бачу. «Ви весь час думаєте, і тільки думаєте», – двозначно промовляє вона. У кінці вулиці Ріволі видно вокзал. Жан-Клод машинально зиркає на годинник. «Не турбуйтеся, не запізнитеся», – зауважує йому Югетта. «Просто я повідомив про приїзд, і мені не хотілося б, аби вдома хвилювалися». «Ну, звісно ж, ваші... «Мама і тато! Гаразд, вибачте, малюче, я вас залишаю. Не відчуваю у собі сили підніматися усіма цими сходами до перону». «А, я не серджуся, Югетто.